ท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคอร์สรุ่นระยะ9วัน8คืน9วันบางคนยังไม่เต็มนะบางคนก็ยังรีบไปก่อนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยังสั้นอยู่พุทธเจ้าได้แสดงอานิสงส์การเจริญสติปัฏฐานสี่ไว้ถ้าบุคคลใดที่มีความภาคเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องระยะ7ปีก็มีหวังที่จะได้บรรลุพระอรหันต์หรือว่าพระอนาคามีหรือลองมาไม่ถึง7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีหรือว่า6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนหรือบางคนก็15วันอย่างต่ำก็7วันเพราะฉะนั้นในการจัดโครงการเข้าปฏิบัติก็จะจัดอย่างน้อย7วันแต่ที่แถมไปนั้นก็เพราะโดยปกติอย่างที่วัดเมยงก็จะเข้าวันเสาร์แล้วก็ไปออกวันอาทิตย์ถัดไปนะเพื่อคนที่ทำงานราชการก็จะลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ได้แถมเสาร์อาทิตย์หน้าหลังก็เลยเป็น9วันที่นี่ก็เลยถือตามแบบจะเป็น9วันเพราะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องหลายวันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้กลับได้ตามอัธยาศัยเนี่ย2วันแรกก็จะกลับกันหมด2วัน3วันแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ฟุ้งเนี่ยจะคิดถึงบ้านในตอนนั้นดังนั้นถ้าเราอดทนด้วยการต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้พอผ่าน3วันไปมันก็เริ่มจะคลี่คลายลงความฟุ้งก็เริ่มจางคลายความง่วงเหงาห้องนอนก็จางไปฟ้าสางขึ้นเมฆหมอกก็ผ่านไปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็สว่างสวัยขึ้นแล้วน่าเสียดายเราก็จะกลับซะก่อนถ้าเราอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องไประยะยาวมันก็จะเป็นโอกาสดีเพราะว่าจิตใจมันเริ่มสว่างแล้วแต่เราก็จำเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้ปรองเรือนต้องกลับไปสู่ครอบครัวตามหน้าที่ก็ต้องนำกรรมฐานติดตัวไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะเพื่อให้การปฏิบัติมีการสืบต่อกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัปปายะไม่ได้โอกาสเหมาะเท่ากับการมาเก็บตัวก็ตามแต่เราก็ยังดียังเก็บเล็บผสมน้อยยังประคองตัวเองไว้นะไว้ได้แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็ปริกปฏิบัติใหม่หรือว่าถ้าเราจัดบ้านของตัวเองให้ดีเราก็ในวันหนึ่งหนึ่งก็ควรจะมีช่วงเก็บตัวปฏิบัติบ้างมีมุมสงบในการที่จะตวงนะหรือว่าเพิ่มพูนสติสมาธิปัญญาของตนเองในการเข้ามาปฏิบัติในครั้งนี้เราก็คงยังไม่ได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานแต่ก็คงได้รับประโยชน์ตามสมควรใครที่เคยเคร่งเครียดมาเคยติดในการปฏิบัติแบบเคร่งตึงเคร่งเครียดบางคนก็ปวดหัวเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขคลี่คลายทำให้รู้สึกเบาสบายขึ้น อันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเพราะถ้าเราปล่อยไว้นานๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหามากเมื่อเราคลี่คลายไปได้ก็ดีแล้วก็เบื้องต้นได้เข้าใจว่าอะไรคือตัวสภาวะอะไรที่ไม่ใช่สภาวะอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์เราก็ได้มาเข้าใจขึ้นบางคนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องปรมัตถธรรมทั้งที่เป็นส่วนสำคัญของพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาเราก็ได้เข้าใจขึ้นว่าปรมัตถธรรมเป็นอย่างไรบัญญัติเป็นอย่างไรมันทำให้เรารู้จักทางเดินถ้าเรายังเดินไม่ตรงทางเข้าเส้นทางไม่ถูกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้การอยู่กับบัญญัติมันก็จะอยู่ได้เพียงแค่สมาธิการจะเข้าถึงปัญญาต้องเข้าถึงปรมัตถธรรมหรือเรียกอย่างว่าสภาวธรรมหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขันธ์ห้าก็แล้วแต่เราได้มีความเข้าใจจากการฟังแล้วก็ได้มาเข้าใจจากการรู้จักก็คือลงมือปฏิบัติฟังก็อย่างหนึ่งรู้จักจริงๆก็คือได้เข้าไปรู้เห็นด้วยใจตัวเองสัมผัสปรมัตถธรรมนะทางกายทางใจบางท่านก็รู้ได้ถึงทางจิตใจรู้ได้ถึงสภาวะปรมัตถ์ต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็บางท่านก็สามารถได้เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีสภาพที่เป็นอนัตตาได้เห็นความเกิดดับได้เห็นสภาวะที่มีความเกิดดับบางคนก็เห็นได้บ้างบางคนก็เห็นได้มากก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเรายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนะเพราะว่าทรัพย์ภายนอกมันก็แค่กินแค่ใช้แค่ชีวิตดำรงอยู่แต่ว่าทรัพย์ภายในอันนี้มันเป็นนะสิ่งบอกที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายนะความดับทุกข์มันก็คนที่อยู่ในถ้ำมืดไม่รู้ว่าจะทางออกทางไหนไม่ได้เห็นแสงสว่างส่องออกมาแม้เพียงเล็กน้อยนั่นก็เป็นโอกาสนะมีโอกาสที่จะออกจากถ้ำหรือว่าเราหลงอยู่ในป่าแล้วเราก็มีทางออกรู้จักทางเดินออกก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นและถามว่าอะไรคือแก่นอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนาตอบได้ไหมเข้าถึงแก่นหรือยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าครูทั้ง6สมัยนั้นมัคคริโกสาจารย์บ้างสัญชัยบ้างนิครนนาตบุตรคือมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นได้ถามว่าครูคนไหนเป็นผู้ที่รู้แจ้งเป็นผู้ที่รู้จริงตามที่ตนเองปฏิญาณพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบตรงๆแล้วก็ได้บอกว่าเธอจงฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังว่าบุรุษต้องการแก่นไม้เข้าป่าเจอไม้ใหญ่ก็เก็บเอากิ่งไม้ใบไม้ไปผู้รู้เห็นเข้าก็บอกไม่ใช่แก่นไม้อะไรคือกิ่งไม้ใบไม้ในพระพุทธศาสนาบุคคลที่เข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาก็มีลาภสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นนี่คือกิ่งไม้ใบไม้ในพุทธศาสนาอีกบุรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการแก่นไม้เจอไม้ใหญ่ก็ถากเอาสะเก็ดไม้ไปถามว่าอะไรคือสะเก็ดไม้ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้แสดงว่า ความสมบูรณ์แห่งศีลคือสะเก็ดไม้ในพุทธศาสนาศีลเนี่ยถ้าเราอยู่แค่ศีลเนี่ยยังไม่ถึงแก่นแต่บางคนก็เนี่ยแค่สะเก็ดก็ยังไม่ค่อยจะได้แล้วอย่าลืมว่าศีลเนี่ยเป็นฐานของสมาธิปัญญาถ้าเราไม่มีศีลมั่นคงมันเจริญในธรรมไม่ได้ต้องรักษาศีลเป็นฆราวาสก็ให้มีศีล5ไว้ศีล5นี้ก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเรามาถือศีลอย่างนี้ก็ดีก็เป็นโอกาสมากขึ้นเราเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเครื่องประดับเครื่องปนเปื้อนต่างๆก็ตัดกำลังของกิเลสอีกบุรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการแก่นไม้ไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ถากเอาเปลือกไม้ไปอะไรคือเปลือกไม้ในพุทธศาสนาพระองค์ตรัสว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิคือเปลือกไม้ในพุทธศาสนาคนหลายคนที่ต้องการความสงบอยากนั่งแล้วก็อยากจะต้องการสงบอยากจะเอาสมาธิท่าเดียวเพราะมันให้ความสุขมันยาระงับเนี่ยกินแล้วรู้สึกมันหายปวดสมาธินั่นก็เป็นเพียงเปลือกไม้อีกบุรุษหนึ่งเข้าป่าต้องการแก่นไม้ไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ถากเอากระพี้ไปรู้จักกระพี้ไหมไม้บางชิ้นที่ตัดมามันก็มีกระพี้ติดมากันตกขาวใกล้ๆแก่นถามว่าอะไรคือกระพี้ในพุทธศาสนาปัญญาความสมบูรณ์สมบูรณ์แห่งปัญญายังแค่กับพี่อะไรคือแก่นในพุทธศาสนาวิมุตต์วิมุตต์ความหลุดพ้นแต่มันก็ต้องผ่านมีปัญญามีสมาธิต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยมีกับพี้ติดกับแก่นนะเป็นกับพี้นอกออกมาก็เป็นเปลือกนอกออกมาก็เป็นสะเก็ดมันก็ต้องอาศัยกันเหมือนกันเราก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ถึงวิมุตติดำเนินให้ก็ถึงแก่นความวิมุตติความหลุดพ้นอะไรเป็นความเสื่อมความเสื่อมที่เลวร้ายความเสื่อมจากญาติเลวร้ายไหมสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักบางทีก็พลัดพรากกันตอนสิ้นลมหายใจบางทีก็พลัดพรากกันตอนยังมีลมหายใจเนี่ยบุคคลนั้นเป็นที่รักญาติรวมทั้งสามีภรรยาเสื่อมเลวร้ายไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเสื่อมจากญาติยังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอกความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเลวร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเวลาเสื่อมจากญาติมันก็ดูเลวร้ายเหลือเกินจะเป็นจะตายบางคนก็ไปตายไปเลยความเสื่อมจากโภคะเลวร้ายไหมบางครั้งบางคนก็เสียหายในทรัพย์ในธุรกิจต่างๆเศร้าโศกทุกข์ยากลำบากใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเสื่อมจากโภคะยังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยหรอกความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเลวร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาดังนั้นบางคราวเราต้องเสียทรัพย์เสียอะไรก็ให้รู้ว่ามันยังเป็นความเล็กน้อยนะแต่อย่าให้เสื่อมจากปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วยังสามารถดับทุกข์ให้ตนเองได้ความเสื่อมจากยศเลวร้ายไหมจะต้องเสียยศเสียอำนาจเสียตำแหน่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยดอกความเสื่อมที่เรากล่าวว่าเลวร้ายคือความเสื่อมจากปัญญาฉะนั้นปัญญาสำคัญความเสื่อมจากอริยปัญญาเป็นความเสื่อมโดยแท้เพราะอะไรเพราะเขาย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความติดขัดคับข้องมีความคับแค้นมีความเดือดร้อนในปัจจุบันและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วทุกขติย่อมเป็นที่หวัง มันเลวร้ายอย่างเนี้ยมันเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากญาติจากทรัพย์จากยศเงินมันก็ไม่ได้ทำให้เราลงสู่อบายนะแต่ถ้าเสื่อมจากปัญญารักษาตนเองไม่ถูกทุกข์ในปัจจุบันแล้วทุกขติมเป็นที่หวังยังความไม่เสื่อมจากปัญญาชื่อว่าเป็นความไม่เสื่อมเพราะเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่ติดขัดไม่ขับข้องไม่ขับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันเมื่อสิ้นชีพไปแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังนั้นปัญญานี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์อันสำคัญเราก็รักษาไว้สะสมไว้จากการที่เราได้พยายามปฏิบัติเจริญภาวนาเจริญสติอยู่เนี่ยเรากำลังสะสมปัญญาอยู่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทางในความดับร้อนเป็นการดับทุกข์ให้ตนเองแล้วก็ถือว่าเราคนมีปัญญาก็เป็นคนไม่จนในทรัพย์ภายในพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความจนเนี่ยเป็นทุกข์คนจนเงินทองก็ตามเป็นทุกข์ไหมความจนคนจนเมื่อจนก็ต้องกู้หนี้ใช่ไหมคนจนเมื่อกู้หนี้ก็เป็นทุกข์และเมื่อมีการกู้หนี้ก็ต้องมีการเสียดอกการเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็ต้องถูกเขาทวงถามเมื่อถูกทวงถามก็ถูกตามตัวอีกเมื่อถูกตามตัวที่สุดก็ถูกคุมขังเนี่ยความจนความจนในทรัพย์ภายในก็เหมือนกันบุคคลที่จนด้วยศรัทธาไม่มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสไม่มีหิริโอตตัปปะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีความเพียรเนี่ยจนความเพียรไม่ปรารภความเพียรโดยเฉพาะจนปัญญาขาดปัญญาถือว่าเป็นคนจนคนจนในทรัพย์เหล่านี้ก็ต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องกู้หนี้อะไรคือการกู้หนี้ยืมสินของคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายต่อบาปไม่กลัวบาปไม่ปรารภความเพียรโดยเฉพาะไม่มีปัญญานั่นก็คือการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาลงไปลงไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่ยก็กระทำทุจริตแล้วกายบ้างทางวาจานี่เป็นการกู้หนี้แล้วแล้วเมื่อมีการกู้หนี้ก็ต้องเสียดอกอีกอะไรคือการเสียดอกก็จะต้องมีการปกปิดปกปิดซ่อนเล่นในความผิดของตัวเองนี่เสียดอกครับอีกแล้วผิดแล้วก็ยังไม่ยอมแก้ไขรับผิดเสียดอกเบี้ยอีกแล้วเสียดอกเบี้ยก็ถูกทวงถูกทวงยังไงเนี่ยคนทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายก็จะกล่าวขวัญกันคนนั้นประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วตรงนั้นอย่างนั้นนี่ก็ถูกก็ทวงถูกทวงก็ถูกตามตัวอะไรคือการถูกตามตัวจะไปอยู่โคนไม้ก็ตามไปอยู่ป่าก็ตามไปอยู่เรือนว่างอันเป็นที่สงบวิเวกก็ตามวิตกคือความคิดเนี่ยนะมิจฉาวิตกวิตกอลามกอันประกอบด้วยบาปอย่าตามทวงไปนี่มันตามทวงนั้นถ้าคนประพฤติทุจริตนั่งตรงไหนที่ไหนก็ตามความคิดอลามกอันประกอบด้วยบาปอันนำมาซึ่งโทษมันจะตามทวงนี่ตามทวงและที่สุดที่สุดก็ถูกคุมขังคุมขังอย่างไรก็คือเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็เข้าสู่ทุกขตินะวินิบาตนรกแล้วพระเจ้าตรัสว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนที่จะมีความทุกข์เท่ากับนรกเพราะนั้นมันมาจากความจนเพราะนั้นอย่าให้จนอย่าให้จนศรัทธาอย่าให้จนหิริโอตตัปปะความเพียรโดยเฉพาะปัญญาก็หวังว่าเรามาที่นี่ก็คงจะรวยกลับไปรวยทั้งทรัพย์ภายในภายนอกคนมีทรัพย์ภายในมันก็มีทรัพย์ภายนอกได้ด้วยนะเพราะว่าทรัพย์ภายนอกมันก็มาจากทรัพย์ภายในคนมีทรัพย์ภายในมีศรัทธามันก็ปลูกสร้างเหตุของทรัพย์ภายนอกได้อย่างที่บำเพ็ญทานเนี่ยการอำนวยผลเป็นจักให้ทรัพย์ภายนอก การที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติก็เรียกว่าเรารวยทั้งทรัพย์ภายในภายนอกได้รับความสุขภายในภายนอกขออนุโมทนาสาธุการขอให้นำทรัพย์ไปต่อเติมเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้นไปให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยยวัชชนโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลัง